50 languages. 93. 93. جملات وابسته با آیا. جملات وابسته با آیا. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد. من نمیدانم آیا او برمیگردد. من نمیدانم آیا او برمیگردد. من نمیدانم آیا او به من تلفن میکند. من نمیدانم آیا او به من تلفن میکند. شاید او مرا دوست ندارد. شاید او مرا دوست ندارد. شاید او بر نگردد. شاید او بر نگردد. شاید او به من زنگ نزند. شاید او به من زنگ نزند. برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند. برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد. برایم سوال است که آیا او دروغ می گوید. برایم سوال است که آیا او دروغ می گوید. آیا او به من فکر می کند؟ آیا او به من فکر می کند؟ آیا او فرد دیگری را دارد؟ آیا او فرد دیگری را دارد؟ آیا او واقعیت را می گوید؟ آیا او واقعیت را می گوید؟ من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد. من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ آیا او برایم نامه می نویسد؟ آیا او برایم نامه می نویسد؟ آیا او با من ازدواج می کند؟ آیا او با من ازدواج می کند؟